Middernacht, donderdag 2 november. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Cyprus wil een corridor over zee opzetten om humanitaire hulp in de Gazastrook te krijgen. Schepen met noodhulp zouden dan in Cyprus gecontroleerd worden en vandaar naar Gaza varen. Medewerkers van de Verenigde Naties kunnen de spullen daar dan uitdelen. De Israëlische premier Netanyahu zou zich positief hebben uitgelaten over het plan. Cyprus is nog in gesprek met EU-lidstaten en Arabische landen over onder meer de logistieke details. Rusland heeft in 24 uur meer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne dan op elke andere dag dit jaar. Dat zegt de Oekraïnse minister van Binnenlandse Zaken op Telegram. Op 100 plekken in 10 regio's voerden de Russen beschietingen uit. Eerder op de dag werd in de industriestad Kremenchuk een olieraffinaderij aangevallen. Daarbij vielen geen slachtoffers. Brandweerlieden waren wel urenlang bezig met blussen. Het energielabel van een woning gaat een grotere rol spelen bij het krijgen van een hypotheek, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wie een energiezuinige woning koopt, kan daardoor vanaf volgend jaar veel meer lenen. Een koper van een huis met energielabel C of D kan bijvoorbeeld 5000 euro meer lenen. En voor de meest duurzame woningen is het extra leenbedrag 50.000 euro. In de KNVB-beker zijn twee eredivisieclubs uitgeschakeld door amateurclubs. HHC Hardenberg was met 2-0 te sterk voor Heracles, de nummer 8 van de eredivisie. Een van de doelpunten werd gemaakt door een oud-speler van Heracles. Nummer 9 van de eredivisie, PEC Zwolle, ging met 1-0 onderuit tegen AFC uit Amsterdam. Excelsior won wel, na verlenging met 2-1 van Den Bosch. Het weer. In de loop van de nacht meer bewolking, gevolgd door regen. Het koelt af naar een graad of 9. Overdag gaat het flink waaien door storm Kieran. Aan zee zijn er windstoten tot 100 km per uur. In het westen is het regenachtig. In het binnenland is er ook wat zon. Het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Is er een oorlog nodig voor een groot gebaar? Iets van druk van buitenaf, voor je ergens in kan storten, je ergens aan kan overgeven. Dit vraagt mijn gast van vannacht zich af in zijn nieuwste voorstelling. Een stuk over zijn oma, een vrouw die niet bang was in het diepe te springen. Het gaat om de grootmoeder van Willem Voogd en hij zit vannacht naast me. Mijn gast is acteur en theatermaker. Al heel jong stond hij op de planken als Oliver Twist. En onmiddellijk na het afronden van de toneelacademie speelde hij al de titelrol in Mees Kees. Daarnaast was hij te zien in een verscheidenheid aan films en series. En nu werkt hij aan het 10e seizoen van De Proefkeuken, dat eerder de Cinekidprijs won. En ook kunnen we deze dagen zien hoe hij het ervan afbrengt in Expeditie Robinson. En hij staat in de theaters met de voorstelling Baba, waarin hij het verhaal vertelt van zijn oma die in 1944 van Odessa naar Velsen trok, dwars door het door oorlog geteisterde Europa, om de liefde achterna te gaan. Een spectaculair verhaal natuurlijk, maar ook zonder meer prachtig gebracht. Wat is er nodig om je ergens aan over te geven, vraagt mijn gast zich af. Van alles, vast en zeker, maar aan zijn voorstelling geef je je moeiteloos over. Willem Voogd is geboren in 1988. Welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Hoi. Dus jij mocht niet huilen van Baba? Nee, ik mocht niet huilen als klein kind. Wat voor vrouw was ze? Wat voor oma was ze? Want dit klinkt als een behoorlijk strenge dame. Het was een strenge oma voor mij. Althans, zo herinner ik me haar. Als ik daar langskwam, dan spraken ze altijd Russisch met elkaar. Je hebt het over de eeuwige Russische discussies die er waren. Eeuwige Russische discussies, ja. Onverstaanbare Russische discussies. En dat ik niet mocht huilen was één herinnering die ik aan haar heb. Daar was ik nog van overstuur. En terecht, als je een klein kind bent, 2, 3 jaar. Maar ja, er bleek ook wel iets anders achter die strenge oude Russische oma te zitten. Namelijk een gigantisch verhaal. Maar dat kwam er niet uit toen ze nog leefde, althans. Niet tegen jou. Nee, Nee, dat klopt. Daar kwam ik pas achter in 2020. Toen zij 10 jaar daarvoor was overleden. Ja, maar dan is er een herdenking na 10 jaar. Ja, een panegida, een herdenking. Ik had panegida opgeschreven, maar ik durfde het niet uit te spreken. Oh, nou, je zegt het nu hartstikke goed hoor. Ja, en je vader vond het maar een circus? Ja, dat heeft te maken met het... De panegida wordt geleid vanuit het Russisch-orthodoxe, christelijk-orthodoxe geloof. En mijn vader is niet gelovig. En dus die vindt het allemaal maar een circus. Maar het was ook mooi. Ik ben ook niet gelovig, maar ik vond het toch ook wel... Hoe mooi. Is dat na 10 jaar? Het is iets bijzonders om na 10 jaar op de begraafplaats te staan in de duinen... En daar iemand te herdenken die 10 jaar dood is. Het heeft iets moois. Het heeft iets heiligs, toch ook. Ik hou wel van herinneringen ophalen en iets nieuws ontdekken daarin. Dus ik stond daar in die duinen en ik hoorde de wind zo zachtjes door de bomen gaan. En dat was voor mij een heel magisch moment om daar verbinding te zoeken. Dat is ook een moment dat ik heb opgenomen voor mijn podcast over mijn baba. En dat zijn ook de laatste geluiden die je daarin hoort. Dus daar had ik wel een heel mythisch gevoel bij. Ja, snap ik wel. Ze heette voluit Tatjana Filipova Stoyanova. Tatjana Filipovna. Oké, okay. Nou nu ga ik het ook niet. Ja. Ik ga geen Russisch meer praten vanavond. Dit was mijn enige poging. Ja, ja. En zij sprak niet over haar verleden, maar ze had er wel over geschreven. Ja, klopt. Haar memoires. Vrij vertaald, als ik het goed heb begrepen. Wat voorbij gaat, zal dierbaar zijn. Ja, dat is vrij vertaald. Het is naar een gedicht van Pushkin. En in het Russisch is die zin Что пройдет, то будет мило. Wat voorbij gaat, zal dierbaar zijn. Zij was heel erg van de poëzie, ja. En zij heeft memoires geschreven over haar leven. En door die memoires kon ik in haar leven duiken. En achter haar gigantische, enerverende leven aanduiken. En daar iets van leren en haar beter leren kennen. Want dat kende ik inderdaad nog niet, haar leven, voordat zij mijn oma was. Zullen we het aan de luisteraars ook even vertellen? Wat, ja, zullen wat, het doen? Wat daar gebeurde. Mm-hmm. Want ze is geboren in 1920? 22. 22 in Odessa, wat ook wel Odessa heet. Mm-hmm. Ze studeerde medicijnen? Ja, dat begon daaraan in Odessa. Woonde bij haar ouders? Woonde bij haar ouders, ja. En ontmoet dan in 1942, terwijl de Tweede Wereldoorlog woedt en Odessa onder Duits bezet ligt, ontmoet ze een Nederlander. Mijn opa. Wat doet die man daar? Wat doet die man daar? Ja, dat is nogal een vraag. Zal ik de antwoord op geven? Of houden we dat in het midden? Wat ik ervan begreep, is dat hij daar scheepswrakken ging weghalen uit de haven. Ja. En ik keek naar de voorstelling en ik stootte mijn buurman aan en ik zei, die staat dus aan de verkeerde kant. daar ben ik ingetoken. Mijn opa was Odessa. Is overgenomen door de Duitsers. De Russen zijn daar weggevlucht. En die hebben allemaal schepen laten zinken en treinwagons in de haven laten zinken om die haven onklaar te maken. Een verschroeide aarde tactiek. Ja. En de Duitsers willen die haven gebruiken. En laten dan een Nederlandse ingenieur overkomen om die schepen te lichten. En in zijn kielzog is mijn opa met hem meegekomen om die schepen te lichten. Nou schrijft mijn baba in haar memoires dat hij tegen haar gezegd heeft dat hij bij het Nederlands verzet zit. En dat lichten van die schepen moet zien te traineren. Nou, dat is natuurlijk heel heldhaftig en stoer dat hij dat doet. En dat ben ik gaan checken. Bij historici. Gelooft je dit? Nou, ja, dit is natuurlijk één bron, is natuurlijk geen bron. En het is natuurlijk ook een vrij partijdige bron. De memoires van mijn baba. Dus ik dacht, ik moet hier onderzoek naar doen. En die historicus die ik sprak, die zei... Nou, dat lijkt me een zeer sterk verhaal. In 1942 bestond er nog niet zoiets als het verzet... of de binnenlandse strijdkrachten. Er waren wel van losse verzetsgroepjes hier en daar in Nederland. Maar alsnog leek het hem zeer onwaarschijnlijk... dat ze zouden hebben gezegd tegen mijn opa... Ga je maar naar de andere kant van Europa... om daar het vrijmaken van een haven tegen te houden. Want dat zou ons hier redden om de Duitsers te verslaan. Dus nee, hij dacht dat het niet heel waarschijnlijk was. En nou denk ik dat het meer avontuurzucht is geweest en geldnood. Want mijn opa was een zeeman en de hele Noordzee die... Lag plat, dicht, met mijnen en oorlogsschepen. Dus er was geen geld. En dit kon hij wel doen. En hij was een avontuurlijk man. Zullen we misschien later nog wel meer over hebben. Zeker gaan we daar nog over hebben. Maar nu weer terug naar je oma, want zij ziet hem. Ja, ze worden verliefd op elkaar. Ja. En hij is 10 jaar ouder, een buitenlander. En, wat ik begreep, elegante pakken, maar toch een beetje kinderlijk ook. Ja, elegante pakken, maar toch een open kinderlijk gezicht. En wat naar haar lachte, zo omschrijft ze het. En ze worden verliefd. Hij heeft nog wel een vrouw in Nederland. Dat moet nog eventjes... daar moet wat voor gezorgd worden. Maar ze worden verliefd. Eind 42 gaat hij terug naar Nederland. Ze blijven brieven schrijven. En begin 1944 ziet ze een kans om op een Duitse trein... naar het westen te stappen. Ja, als verpleegster eigenlijk. Ja, met een Duits veldhospitaal kan ze mee reizen. Want de Duitsers trekken zich terug omdat het Rode Leger er alweer aankomt... om Odessa te bevrijden. En daarin ziet ze een kans. En daar kan ze mee reizen. En dan doet ze dan zo'n 6 maanden over om uiteindelijk in Nederland aan te komen. En haar ouders lieten haar gewoon gaan? Ja, haar moeder liet haar gaan. En ze verwacht allemaal schandalen en verwijten. Maar niks van dat alles, omdat... Ze schrijft ook in haar memoires. Het was geen liefde waardoor ik gedreven werd, maar eerder een obsessie. Ik moest dit doen. Dus haar moeder had gewoon door, ik kan zeggen wat ik wil, het heeft geen zin. Ja, dat denk ik, ja. Het moet ook wel een obsessie zijn, anders kan je niet 6 maanden door een continent in oorlog reizen. Mm-hmm. Het zit er ook niet mee, of nou ja... Kan je dat eigenlijk zo zeggen? Ze haalt het wel, dus misschien... Ze redt het, maar ja, ze maakt van alles mee. Ze krijgt tyfus, wordt gigantisch ziek. Haar trein waarmee ze reist wordt gebombardeerd. Ze komt ergens vast te zitten in Großwardein, wat toen eigenlijk Duits was voor Nagyvarat, nu Oradia in Roemenië. En uiteindelijk ook in Wenen komt ze vastzitten. Ontsnapt ze nog net aan een Oostarbeiderseinsatz, een soort concentratiekamp. Om uiteindelijk na 6 maanden zonder paspoort in Nederland aan te komen. Ja, en daar blust ze zich naar binnen. Daar blust ze zich allemaal naar binnen en doorheen. En hoe ze dat gedaan heeft, dat kan ik nog steeds niet helemaal begrijpen. Ik denk dat ze heel veel geluk heeft gehad en heel veel moed heeft gehad. Ja, of misschien had ze dat strenge van je mag niet huilen, ook toen al. Ja, misschien had ze dat al. Licht intimiderend. Maar misschien heeft ze dat daardoor ook wel gekregen. Het strenge of het pittige. Nou, ze komt aan in Velsen en jouw opa die scheidt van zijn vrouw, Rietje. Ja. Ja. Ze komt aan in Velsen. Mijn opa scheidt van Rietje. Die trouwens ook buiten haar huwelijk genegenheid had gevonden. En daarom, denk ik, heeft toegestaan of zelfs geholpen heeft... om mijn oma, Tatjana, naar Nederland te krijgen. Want Rietje schrijft ook allemaal brieven naar mijn oma. Wat heel raar is om te beseffen. Maar daardoor... Zij dacht, kom maar, kan ik van hem af. Weet je wat, als jij die Russische liefje naar Nederland wil halen, top. Dan kan ik naar mijn minnaar. En dan kunnen wij uit elkaar... Was dat niet ook gewoon een schande in die tijd? Wat? Überhaupt scheiden? Ja, zeker. En als vrouw had ik begrepen, in die tijd had je veel minder rechten dan de man. Dus je kon niet zomaar een scheiding aanvragen. Dat moest iets heel groots voor zijn gebeurd. En dat kon zij niet. Volgens mij, ik heb zo'n vermoeden dat het zo met een handje klap is gedaan. Weet je wat, als jij een nieuw liefje hebt, dan kan ik naar de mijne. En dan praten we nergens meer over. Ja. Maar hoe dat echt gegaan, ik kan dat niet meer navragen. Dat vind ik zo frustrerend. Maar ik denk dat het ongeveer zo is gegaan. Ja, en dan, ben je daar veel tegen aangelopen dat je het niet meer kon navolgen? Oh, ik ben in mijn research hier eerst naar de podcast. Want ik heb eerst een podcast gemaakt over deze voorstelling. En nu is de voorstelling er. Maar in de algemene research heb ik heel veel dingen losse eindjes moeten laten. En nou, dat geeft ruimte voor verbeelding. Ja, je zegt ook in de voorstelling over dat in de geschiedkunde is altijd gebruik gemaakt van de verbeelding. Mm-hmm. Dus het is ook niet erg. Je kiest hoe je een verhaal vertelt, daar stel je iets bij voor. In zekere zin wel. En in een voorstelling kan dat zeker. Ik denk dat in journalistiek iets anders ligt. Lastiger. Ja. Maar voor mijn vak kan dat en is het misschien zelfs ook fijn om te doen. Om een verhaal mooi te kunnen vertellen. Rond? Ja, rond. Of minder losse eindjes. Ja. Of losse eindjes die geen zeer doen. Of hoe een verhaal makkelijk verteld kan worden. Ik bedoel, als jij een verhaal vertelt, dan kan het ook wel iets anders zijn dan dat het daadwerkelijk gegaan is. Maar het is nog net lekker om eventjes iets aan te dikken of weg te laten. Ja, maar wat je ook had kunnen doen is, zij komt aan in Velsen, ze gaat trouwen. Ze raakt in verwachting van jouw vader en ze leefde nog lang en gelukkig. Ja, maar ze leefde niet nog lang en gelukkig. In ieder geval, zij leefde nog wel lang en uiteindelijk ook gelukkig. Maar niet met mijn opa. Want die vertrok daarna. Ja, ik had dat weg kunnen laten, maar dat vond ik wel iets heel groots. Hij, ja. Hij besloot om... terug naar... dat verhaal over dat verzetten in Odessa, dat kunnen we waarschijnlijk afschrijven als niet waar. Maar later heeft hij wel in Velzen in het verzet gezeten. En daar ook is hij voor onderscheiden. Is hij de leider geweest van het sabotageploeg. En heeft daar een medaille ook voor gekregen. Dat heb ik allemaal onderzocht in het Nationaal Archief en zo. En daardoor kon hij een goede positie krijgen na de oorlog in het leger. En dus, hij vertrok een aantal maanden na de bevrijding, vertrok hij met zijn bataljon naar Nederlands-Indië. Om daar de opstanden de kop in te drukken. Om daar te zorgen dat mensen geen vrijheid kregen. Precies, interessant, hè? Ik vind dat nog steeds zo raar. Ja, schaar je dat nog steeds onder het was een avonturier? Of het was gewoon een klootzak? Ja, van, jij mag kiezen, het is jouw opa. Ja, het is niet echt een man waar ik ben gaan houden. Maar daar wil ik nog verder in een ander toekomstig project in gaan duiken om hem beter te kunnen begrijpen. Maar hij vertrok dus naar Nederlands-Indië en liet mijn oma achter met een jonge baby van een aantal maanden oud. En hij vertrok voor 2,5 jaar. Ja, hij kwam niet terug. En hij kwam niet terug. Althans, hij kwam terug, maar toen bleek hij daar een kind te hebben gemaakt. Ja, ja, dus dat wat mijn baba schrijft is in haar memoires. De scheiding ging net zo snel als het huwelijk in 1945. Dus toen moest ze in een eentje in Nederland met een kind zien te rooien in een vreemd land. Wat misschien nog wel moeilijker is dan een treinreis door Europa. Ja, dat is waar de voorstelling over gaat, inderdaad. Ja. Mijn fascinatie voor die treinreis en die moed en die passie die zij heeft gehad. Maar uiteindelijk is misschien zelfs het wortelen in een vreemd land, het aarde in een vreemd land, vergt nog meer doorzettingsvermogen. Ja, daar is pas echt moed voor nodig. Mm-hmm. Ja. Ja, maar ze redt het wel. Ja, ze redt het. Ze ontmoet een nieuwe man. Zo grappig dat jij daar nu ook weer mee begint. Waarmee? Ja. Want ja, in mijn volgorde gaat ze studeren en lesgeven aan de Volksuniversiteit. Mm-hmm. Oh ja, en er komt nog een liefde. Ah ja, er komt ook nog een man. Ja, waar ze waarschijnlijk heel erg gelukkig mee is. Ja. Maar wat een vrouw. Mm. Dat ze daar als Russisch in de eentje haar eigen brood gaat verdienen. Zeker. Voor een kind zorgt. Ja. Ja. Misschien val ik nu te veel samen met mijn rol in de voorstelling. Want in de voorstelling focus ik heel erg op de liefde. En hou ik mezelf voor dat de liefde alles is. En Yevgenia Brendes, mijn tegenspeler in de voorstelling, die zegt dan nee, het is niet de liefde die het belangrijkste is. Maar het doorzettingsvermogen en de liefde voor het leven. Niet liefde voor een man, maar de liefde voor het leven is belangrijker. Ben je daarmee eens? Met haar? Ja. Ja. Daar ben ik het wel mee eens. Ik hou er ook wel van om een romanticus te zijn. En ik hou ook heel veel van mijn vriendin. Maar ik denk dat het nog iets belangrijker is om van het leven te houden. En daar kracht uit te halen. En daarna, het is toch, je moet eerst van jezelf houden om van iemand anders te kunnen houden. Ja, ze zeggen het. Dat is, ja, dus een beetje in die trant. Zij noemde jaren zelf, althans deze periode noem ik nu achteraf, de strijd om mijn bestaan. Ja. Dus hier kunnen aarden en werk vinden en zelf iemand worden. Ja, dat klopt. Ze was in haar eentje in een naoorlogs Nederland. En ze sprak de taal niet goed. Nederland was zelf weer terug in opbouw. Ze zat echt niet te wachten om heel makkelijk vluchtelingen op te vangen. Warm te ontvangen, want er was iets nieuws op te bouwen. En toch kon ze het. Toch is haar doorzettingsvermogen gigantisch groot gebleken. En is ze gaan studeren. Is ze gaan zoeken naar mensen met dezelfde interesses in Rusland, in literatuur. En dat heeft haar volgens mij overeind gehouden om hier een bestaan op te kunnen bouwen. En later kwam dan het geluk in de liefde weer. Ja. Maar ze is dus wel een harde gebleven. Of denk je dat dat er altijd al in zat? Dat weet ik niet. Ik denk dat... Ja, god, nature, nurture. Was ze zo en kon ze daardoor dit allemaal ondernemen? Of heeft ze dit daarvan geleerd? Dat weet ik niet. Ik snap nu wel, door deze voorstelling te maken, ben ik haar beter gaan begrijpen of heb ik haar beter kunnen duiden waarom ze streng was. En waarom ze zo was als ze was. En als je dat nature-nurture doortrekt, heeft het dan ook betrekking op jezelf? Kijk je ook van wat heb ik van haar? Nou, dat was wel een vraag die ik had toen ik deze voorstelling inging. Van waar zit dat... die kracht, die doorzettingsvermogen, zit dat ergens in mij? Zit die passie ergens in mij? En waar zit dat dan? Volgens mij, waar je ook net mee begon, is er een oorlog nodig voor een groots gebaar? Iets van druk van buitenaf? Dat wou ik heel graag weten en vinden. En ook mijn eigen kunnen noemen. Nee, je zegt, je kan je heel erg verliezen in zoiets als landkaarten. Mm-hmm, ja. Maar verliezen in iets groots, dat vind je ingewikkeld. Ja, ja. En in ieder geval dat zo ging ik dit proces in. En nu denk ik dat ik niet een continent in oorlog hoef over te steken voor de liefde, om een groots gebaar te maken of passie te hebben om doorzettingsvermogen te kunnen uiten. Een meeslepend leven? Nee, ja, nou ja. Ik denk dat ik op andere manieren dat doorzettingsvermogen en die passie ook heb. Bijvoorbeeld door in zo'n verhaal te duiken. En daar de afgelopen jaren een groot deel van mijn leven van te maken. Om dat verhaal te begrijpen en te vertellen. En je bent voor de podcast die reis na gaan doen. Mm-hmm, ja. Je bent daarheen gegaan. Ja. Hoe was dat? Was dat de eerste keer voor je? Nee, het was niet de eerste keer dat ik in Odessa was. Ik heb die reis in 2021 gedaan. Ik heb er 3 weken over gedaan in plaats van 6 maanden. En met relatieve luxe en paspoort. Geen tyfus, geldt ook. Ja, ja. Dus in voor de podcast reis ik haar reis achterna en probeer ik haar Europa te vergelijken met mijn Europa. En dat vond ik machtig interessant. En toen ik in de nachttrein stapte van Wenen naar Amsterdam, en om het laatste stuk te reizen, toen overviel me een soort emotie, blijdschap en verdriet tegelijkertijd. Een soort besef dat ik naar huis ging. En ik kon me zo voorstellen dat zij in Wenen in een trein stapte en naar een nieuw leven ging. En dat viel op mij, voor mij op dat moment heel erg samen. En ik werd er, het raakte me toen heel erg. En ik dacht van, Jezus, Mina, waar ben ik aan begonnen? Of wat hier ben ik nu eventjes op dit moment samen? Ik weet eigenlijk niet wat ik nu probeer te vertellen. Nou, heeft dat misschien iets te maken met wat je Toka noemt? Daska. Ah, jeetje. Ja. Nee, ik ga ook echt geen Russisch meer praten. Nu doe ik het echt niet meer. Ja, je schrijft in het Russisch T-O-C-K-A. Ja. En de C spreek je uit als een S. Nog één keer? Dus Taska. Taska. Ja, want je zegt in de voorstelling, er wordt gezegd dat bijna alle Russen die hun land verlaten ongelukkig eindigen vanwege Taska. Ja. Taska is een gevoel van spirituele angst zonder specifieke reden. Het voelt sterker dan heimwee, alsof er een been is afgezet. Het is verlangen naar iets waarvan je weet dat het er niet is. Maar het kan ook betekenen dat het leven heeft geen zin. Nee, ja precies. We gaan hoogstwaarschijnlijk met verschrikkelijke pijn en dood. En binnen 3 uur is iedereen ons vergeten. Wat een drama. Mm-hmm. Ja, groots en meeslepend. Maar was het een soort heimwee naar iets waarvan je weet dat het er niet is? Want jullie zeggen ook, Russen kunnen het ook hebben als ze nooit hun land verlaten. Ja, het is melancholie to the max. Ja, gigantisch. En dat vind ik dat ik dat hier, of de Nederlander, dat hier, generaliseer ik natuurlijk enorm, maar laat ik zeggen, de Nederlander in mij is veel meer met het hoofd bezig en veel meer ratio dan het gevoel van wat ik in Rusland ken. En zo'n soort ja, wat is het, heimwee of nostalgie, dat begrijp ik wel heel goed als ik daar ben. Ik voel me totaal niet Russisch. Niet meer Russisch, nee, nu je dit doet. Ik heb de meest Hollandse naam gekregen die je maar kan bedenken. Willem. Was je oma ook een beetje boos over, begreep ik? Ja, klopt ook. Ja. Weet je dat? Heb ik dat ergens gezegd? Ik heb het in ieder geval gelezen, Je hebt gewoon je goede research gedaan. Ja, nee, dat, want Willem heeft geen naamdag in het Russisch. Precies. Dus dat gaat gewoon niet. Nee, dat gaat niet. Ik voel me helemaal Nederlands, maar als ik daar ben, dan herken ik op een of andere manier een manier van leven. Het voelde heel vertrouwd om Russische mensen te spreken, Russisch-Oekraïns. Dus iets wat in je DNA zit, om het zo maar te zeggen. Het voelt vertrouwd, bekend. En iets wel waar ik meer van wil. Het is een deel ergens van mij. Je bent nu ook Russisch gaan leren, toch? Ja. Ja, dat ik dacht, ik heb het van mijn vader nooit geleerd. En ik dacht, ja, het is toch een onderdeel van me. Dus ik wil dat ook kunnen begrijpen of doorzien. En door taal leer je ook wel een andere manier van denken. Dat is een andere manier van naar de wereld kijken. Bijvoorbeeld in het Russisch en Nederlands, om daar verschillen te maken. Wij zeggen, ik heb koorts. Dus je heel actief, ik heb koorts. En in het Russisch is het, de koorts heeft mij. Dus het is een heel passieve manier van naar de wereld kijken. Dus ik onderga iets. Het is me overkomen, die koorts. De koorts heeft mij. Of bij mij is de koorts. Umenya. Dus dat is echt een andere manier naar de wereld kijken. En daardoor heb je weer net een ander kijkje, ander luikje wat opent. En dat is iets heel moois. Ja, verrijkend. Ja, ja. Je had de podcast al 4 afleveringen en toen brak de oorlog uit. Ja, een aantal maanden nadat de podcast uitkwam, viel Poetin Oekraïne binnen. En toen veranderde het Europa, wat ik aan het vergelijken was met haar Europa. En toen, ja, dat was heel raar. Ik voelde me heel machteloos daardoor. Ik was daar net geweest en nu komen er opeens bommen neer. En er wordt alles gebarricadeerd. Dat kwam akelig dichtbij voor mij toen. Nog steeds, maar net in het nieuws zie je voor horen dat vandaag meer Russische raketten zijn afgevuurd dan het hele jaar hiervoor. Ja. Dus dat geeft een hele rare bijna schuldgevoel. Ik heb toen ook een bonusaflevering gemaakt voor mijn podcast. Gebeld met een vriendin daar, vriendin van familie. En die zei op een gegeven moment, ja, ik ben eigenlijk helemaal moe. door met jou te praten, het voelt helemaal niet goed. Jij daar in het veilige Nederland en wij hier in Odessa onder de bommen. En ik, ja, het voelt zo gek. Je kan zo weinig doen. Ja, ik weet niet zo goed wat ik daar nu over kan zeggen of moet zeggen. Maar het is... Nou, het voelt gek. Is die oorlog iets waar je mee opstaat en mee naar bed gaat? Ja, met meer interesse dan anderen om me heen hebben. En ja, ik hoop dat het heel snel voorbij is. Ik hoop dat het heel... Je vroeg net eventjes voor de uitzending van... Gaat het goed aflopen? Ik hoop het wel, maar ik weet niet wat goed aflopen in deze is. Maar ik hoop dat morgen een soort bericht binnenkomt van... oorlog is voorbij, Rusland trekt zich terug en... ja, het is goed. Nou ja, dat zal waarschijnlijk niet gebeuren morgen als ik wakker word. Nee, maar hopen mag altijd. Ja. Ik ga even alle luisteraars die niet al om 11:52 de radio aan hadden staan... vertellen met wie ik vannacht in gesprek ben. Dat is Willem Voogd. Willem is acteur en theatermaker. Bekend geworden in zijn rol van Mees Kees... maar ook was hij te zien in films en series als Knielen op een bed violen en Feuten. Nu werkt hij aan het 10e seizoen van de Proefkeuken... en ook kunnen we zien hoe hij het ervan afbrengt in Expeditie Robinson. En hij staat in de theaters met de voorstelling Baba... waarin hij het verhaal vertelt van zijn oma... die in 1944 van Odessa naar Velsen trok... om de liefde achterna te jagen. Ja, jouw vader wist ook van niets over dit verhaal. Nou, niet van niets, maar hij had weinig details. Ja. Ja. Wat is je vader voor man? Een hele lieve man. Ja, niet een ongeïnteresseerde man. Nee, dat zou ik niet zeggen. Nee, ik vroeg aan hem van wanneer is Baba eigenlijk naar Nederland gekomen en hoe? Ja, en daar wist hij geen volledig antwoord op gegeven. Kon je uitleggen waarom hij dat niet wist? Nou, hij heeft het daar nooit met haar over gehad. En ja, ik heb dat wel van meer mensen gehoord die ouders of grootouders hebben die de oorlog hebben overleefd. En die daar dan blijkbaar niet over spraken thuis. Een soort stilte daarover. Daar wordt gewoon niet over gesproken. Te ingewikkeld om aan te raken. Ik denk het. Ja. En ja, dus die band was blijkbaar niet hecht genoeg... of dicht genoeg om het daarover te hebben. Ja, ik weet dat niet. Ik weet het niet zo goed. Maar door mij, ik heb toen gevraagd aan mijn vader van, ja, maar hoe zit het dan? Hoe is het dan gegaan? En we wisten het niet. En toen zei hij, ja, ik heb wel de memoires. Die zijn in het Russisch, geschreven door mijn baba zelf. En die zijn we dan met z'n tweeën gaan vertalen vanuit Russisch naar het Nederlands. Zijn Russisch is veel beter dan dat van mij. En in eerste instantie wou hij dat niet, of had hij daar niet zo'n zin in. Maar ik zei, ik heb toch gevraagd, nou, doe het nou. Of doe het nou voor mij dan. En toen we uiteindelijk klaar waren, toen we zo'n 60 pagina's hadden, wat voor mij belangrijk was, heeft hij dat zo aan mij gegeven en gezegd, dit is mijn prenatale autobiografie. En dank je wel dat je me hiertoe gedwongen hebt. Dus hij lift een beetje mee op mijn zoektocht naar haar en daarmee over mijn schouder meekijkend. Ja, is heel dankbaar om ook zijn moeder op deze manier opnieuw te leren kennen. Ja, dat begrijp ik. Mm-hmm. De poëzie kwam dus van haar kant. Maar ik begreep dat jij uit een gezin komt waar gezongen wordt. Ja, zeker. Aan tafel? Op veel verschillende momenten, ja. En komt dat dan van je moeders kant? Ja, van moeders kant van familie is een hele muzikale kant. En... ja, er wordt veel gezongen. Mijn moeder zit sowieso in een koor. En haar moeder was ook muzikaal. Met mijn tante muzieklessen, muziektherapie gegeven. En verder nog naar grootouders, componisten. Dus muziek zat er wel veel in. Dus was het logisch dat jij als 11-jarig jongetje Oliver Twist ging spelen? Ja, ik weet niet echt of het misschien is nooit echt uit mijn ouders gekomen dat om dat te gaan doen. Dit wilde je zelf? Ja, daar ben ik een beetje ingerold per toeval. Misschien ook omdat mijn interesses daar lagen, maar het is, ja. Ja, niemand komt per toeval in een musical. Nou ja, ik was per toeval via een vriendje bij het Amsterdamse jongenskoor gekomen. Op 8-jarige leeftijd zongen we met hele hoge stemmetjes Matthäus Passion en dat soort dingen. En daar werden dan auditiepapiertjes uitgedeeld voor de musical Oliver. En toen dacht dat soort toeval. Ja, en toen oké, nou dan ga ik wel auditie doen. Ik kan echt niet zo goed zingen. En toen werd ik Oliver. En toen dacht ik, verrek. Naast alleen zingen vind ik dansen en acteren erbij ook heel erg leuk. En toen werd het via het bestand van Joop van den Ende ging ik auditie doen voor een film. En die rol kreeg ik. En toen dacht ik, zonder zingen en dansen vind ik acteren eigenlijk nog leuker. En nou ja, dus zo is het een beetje begonnen bij mij. Ja, op de middelbare school waren ze heel verbaasd, toch? Om te horen dat jij naar de toneelacademie wilde. Nou, ja. Ik deed wel veel drama op de middelbare school. Maar ik zat ook een pakket met vol wiskunde, scheikunde, natuurkunde. Dus er werden door de decaan wel papiertjes uitgedeeld om naar de TU Delft te gaan of naar Eindhoven. Toen dacht ik, wil ik helemaal niet. Heb je niet een blaadje van de toneelschool? Nee. Kijk me aan. Nee, en dat vonden ze ook niet zo'n goed idee. Moet je niet. Nee, ik wil naar de toneelschool. Dan heb ik toch maar een folder van Delft toegestopt gekregen. Maar ik ben daarna auditie gaan doen bij de toneelscholen. En overal afgewezen? Yep. Hou. Ja. En het tweede jaar ben ik aangenomen, gelukkig, in Maastricht. En hoe ga je dat dan heen? Als je eerst overal bent afgewezen. Is er dan nog iets van jezelf vertrouwen over? Jawel, zeker. Want eerst werd ik in de eerste ronde afgewezen in Arnhem. Toen de tweede ronde in Maastricht. En de derde ronde gehaald in Amsterdam. Dus ik dacht, oké, kan wel iets. En in de tussentijd gingen die audities ook wel lekker. Had ik een rol in de film Tim Boektoe. Toen ik 18 was. Dat is wel geinig om terug te zien. Dan denk ik van, jezus man, wat ben je aan het doen? Kan helemaal niks. Ga naar de toneelschool. Nee, dus. Maar was je daar op je plek? Ja. Ja. Heel erg. Ik vond het fantastisch. Niet altijd fantastisch, maar ik voelde me daar als een soort Zwijnstein. Je leert daar toveren. Je leert daar toveren met je lichaam, met je emoties, met je spraak. En de Toneelacademie Maastricht heeft ook allemaal kleine gangetjes, kruip door, sluip door. Dus het voelde ook echt als een soort kasteel. En in het oude Maastrichtse gedeelte. En ja, ik heb het ook kut gehad. Dat het niet lekker ging. Nou, dat een docent het niet in me zag zitten. En nogal een invloedrijke docent. En dat is dan wel heel moeilijk, pijnlijk op zo'n opleiding. Maar gelukkig is dat ook maar de mening van één docent en niet van allemaal. Ja, kun je dat naast je neerleggen op zo'n moment? Nou, op zo'n moment niet. Dan, die mensen zijn zeker in de eerste 2 jaar een soort goden, die docenten. Dus als dan als Zeus zegt dat je er niks van kan, dan maakt het wel indruk. Ja, ja. Ja, en daar heb ik dan nog steeds wel een beetje last van. Dat je het niet kan? Ja, dat denk ik elke keer dat ik niet kan. En dan denk ik meteen nu denk ik, het is een irreële angst. Het is niet echt. Kijk naar wat je gedaan hebt. Het is niet echt allemaal geluk of toeval. Dus je gaat met je hoofd dat gevoel te lijf. Ja. Ja. Ja, maar ik kan me voorstellen dat als je dan van de toneelschool afkomt en meteen een hoofdrol krijgt in Mees Kees, dat het dan weer juist goed is voor je zelfvertrouwen. Ja, dat klopt. Dat klopt. En dat was heel welkom. En heel. Dat was heel welkom. En heel fijn om zo van een toneelschool af te springen. En toch zei je na 3 films, 3 keer Mees Kees, nu hoeft het voor mij niet meer. Ja, nee, tuurlijk. Kijk, iemand die niet durft te springen en nieuwe dingen eng vindt en elke keer weer denkt, nu wordt het echt niks. Ja, dat je kan het ook gewoon doen tot je 50 bent. Ja, denk je? Denk je dat jij nooit meer slapen tot in een treuren altijd zal blijven doen? En wel tot ik 50 ben. Ja. Ja, maar dat duurt nog 15 jaar. Precies, ja. Dank je. Dat was een hele duidelijke keuze voor mij. Ook ook om de reden waarom we dit gesprek nu hebben. Omdat het blijft terugkomen. Dus ik dacht, het is al mooi geweest. En ook... Anders blijf je daarin hangen. En ook om inhoudelijke reden heb ik nee gezegd. Omdat na het derde deel was alles afgerond. Die kinderen doen een CITO-toets en een eindmusical. En die maken een stap naar een andere school. Die maken een nieuwe stap in het leven. Mees Kees is geen stagiair meer. Die wordt volwaardig leraar. Dus in de derde film wordt alles afgerond. Alles is klaar. Dus voor mij was er niet meer iets nieuws te vertellen. En werd er nog aan je getrokken? Ja. Ja, er werd nog wel getrokken, zeker. Met geld. Maar toen dacht ik... Nee, ik wil het niet. Ik wil het niet. Maar toch nog even terugkomen op mijn vraag. Voor iemand die nieuwe dingen eng vindt... Ja. Is dat best wel dapper, of niet? Ja, maar het is ook niet een keuze die in vijf minuten gemaakt is. Daar heb ik een week over nagedacht. Met heel veel mensen over gesproken. En heel veel getwijfeld... En toen gedacht, nee, sorry, doe het niet. Kwam er meteen iets nieuws? Ja. Ja. Dus met dat in mijn achterhoofd wist ik ook dat ik die keuze... Ja, daarmee kon ik die keuze ook makkelijker maken. Dus... Ja, en al was er niet iets nieuws gekomen, dat zeg ik nu. Al was er niet meteen iets nieuws geweest, dan had ik het ook gewoon gedaan. Of in ieder geval moeten doen. Ja, het blijft wel een beetje plakken aan je, volgens mij. Die rol. Ja, vind je? Ja, nou ja, laat ik het zo zeggen. Toen ik tegen mijn kinderen zei, die nu inmiddels echt wel groot zijn... van dat Willem Voogd langs zou komen, ging er geen belletje. Maar toen ik zei, Mees Kees komt langs... Ja, dan wisten ze wel wie dat was. Ja, maar het zijn ook drie hele toffe films. Hele mooie films die me ook heel dierbaar zijn. En ja, die hebben het knijtergoed gedaan. En die zijn door heel veel mensen gezien. Dus het is mijn meest bekende... werk geweest, klopt. Het heeft me ook heel veel gebracht. Het heeft me heel veel gebracht, dus dat ben ik ook. Ik ben er ook heel blij mee. Maar daarmee kan ik ook nu nieuwe dingen doen. En ik hoop dat evenveel mensen kan raken en emotioneren. En je maakt nu ook de proefkeuken? Ja. 10 seizoenen. Ja, 10 seizoenen. Of het binnenkort aan. Ja. Wat is dat voor programma? De Proefkeuken is een programma van de VPRO Jeugd... Waarin ik samen met mijn beste vriend Pieter... ga uitzoeken hoe dingen in elkaar zitten. Eten, in eerste instantie. En of we dat zelf kunnen namaken. Dus dat Pieter gaat langs bij boerderijen, fabrieken... om ingrediënten te halen. En dan gaan we dat zelf proberen na te maken. Dus in het begin hebben we drop gedaan. Chips, cola, pizza. En toen zijn we dingen gaan maken zoals vuurwerk of een auto. En ook later beroepen, zoals acteur, DJ. En dan komt hij terug met die ingrediënten of informatie. En dan in een oude schuur met allemaal rare absurdistische apparaten... gaan we dat proberen te maken. Een soort keuringsdienst van waarde meets klokhuis. Maar dan met een lekker gek VPRO-sausie eroverheen. Dan komt dat natuurkunde en wiskunde en scheikunde toch nog wel van pas. Ja, en de interesse in de wereld, hoe de wereld nou in elkaar steekt. Ja, we maken dat met zoveel plezier. Dus dat is echt een cadeautje. En Expeditie Robinson? Ja. Waarom heb je dat gedaan? Ja. dat ik daar hierover ga praten, wat leuk. Nou, ik vind het gewoon... Het is... uiteenlopend, zacht gezegd. Oké. Nou, ik hou heel veel van spelletjes. En in grote en kleine vorm. Ja, maar je kan ook gewoon in je vrije tijd gaan ganzenborden. Ja, ik hou ook van ganzenborden. Nee, van ganzenborden hou ik niet. Want dan kan je alleen maar een dobbelsteen gooien... en voor de rest heb je geen invloed. Je moet wel iets te kiezen hebben. Maar ja, het is gewoon een hele vette ervaring leek me dat... om op een eiland te gaan zitten en spellen te spelen... en jezelf uit te dagen om Niet te eten, slecht te slapen. En de sociale druk te weerstaan. En ook het thuis missen. Dus dat leek me gewoon een gigantisch grote uitdaging. Dus ik dacht, hup. Ja, ook eentje waar moed voor nodig is. Ja, misschien. Niet? Ja, jij zegt het. Ja, misschien wel. Ik heb er niet zo lang over nagedacht. Dus geen tijd gehad om te denken van dit wordt vast weer helemaal niks. Nee, ik had gewoon heel veel zin om dit spel te spelen. Om het aan te gaan. En was het wat je ervan verwachtte? Nee. En ja. Het was een enorme uitdaging. Het was heel vet. Het was vermoeiend. En tegelijkertijd was het ook... Ja, God, wat was het allemaal? Ik heb er gigantisch veel van genoten. Ik mag hier natuurlijk ook niet te veel over zeggen, omdat het allemaal nog uitgezonden gaat worden en zo. Ik vond het vet. Goed zo. Jij zegt in de voorstelling dat jij een kat uit de boomkijker bent. Ja. Je zegt, als ik het nou opschrijf en als jij nou Baba speelt, dan zie ik het misschien, hoe dat moet, je overgeven. Gewoon iets durven en iets doen. Ik ben altijd van de kat uit de boom en Baba is gewoon Catwoman. Mm-hmm. Dit klinkt dan helemaal niet zo als iemand die de kat uit de boom kijkt. Nou, ja, je kan het ook allebei zijn. Je kan ook zo'n uitdaging aangaan. Een expeditie Robinson doen, maar ook een voorstelling maken. En tegelijkertijd heel rustig en op een afstandje kijken hoe het allemaal gaat. En wel overwogen keuzes maken. Het kan naast elkaar bestaan. En dat zelf dingen gaan maken, wanneer besloot je dat? Van nu ga ik gewoon zelf aan de slag. Ja, dat idee dat had ik al langer, dat bestond al langer, de wens en de urge, wat is dat, de neiging? De drang misschien wel. Om te doen. Maar ja, toen corona toesloeg en alle theaters deuren moesten sluiten en ik verplicht op sabbatical ging, toen dacht ik, ja, ik moet toch iets doen. En toen stuitte ik op dit verhaal van mijn baba en toen dacht ik, ja, theater is het nu niet. Dus, en toen luisterde ik de podcast Brand in het Landhuis. Toen dacht ik, dit is een vette vorm. Dit is een mooie vorm. Laat ik dit proberen. Laat ik een podcast van maken. En toen sloeg het aan bij de NTR. En toen dacht ik, ik ben mijn grote mond. Nu moet ik het ook gaan maken. Ook. En dat was ook een feestje. En ook niet. Het is ook verschrikkelijk om iets te maken en zelf de eindverantwoordelijke te zijn. Maar ik heb er heel veel van genoten en van geleerd en het smaakt naar meer. Wat is er dan verschrikkelijk aan? Nou ja, als acteur ben ik... Dan sta ik in dienst van de regisseur. Natuurlijk met gesprekken en voeren. En inhoudelijk moet je wel iets te zeggen hebben. Maar uiteindelijk leer ik mijn tekst en speel ik zo goed mogelijk een rol. Om het heel erg plat te slaan. Maar als ik een podcast maak of een voorstelling, dan moet ik allemaal dingen bepalen? Moet ik bepalen wat het onderwerp is? Hoe de muziek moet klinken? Hoe lang we bij een onderwerp blijven? Of waar ik een knip maak of niet? Wat is interessant om te vertellen en wat niet? En dan kijkt iedereen naar mij. Wat gaan we doen, Willem? Ja, en dat is heel eng. Dan moet ik die keuze maken. En wat als je een slechte keuze maakt? Of wat ik interessant vind, maar de rest niet. En dan luistert er niemand naar? Vindt niemand het mooi? Je moet opeens jezelf vertrouwen. En dat is eng. Dat is naakt. Dus je moet zelf een beetje Catwoman worden. Ja. Vergelijk jij jezelf veel met je oma? Niet meer. Nee. Nou, niet meer. Ik wilde zijn zoals zij was of hebben wat zij had. Maar ik heb dat ergens, wat ik al eerder zei, ik heb dat ergens anders ingevonden. mijn liefde voor verhalen vertellen. De drang naar dingen maken. En me overgeven aan iets. Overgeven aan de liefde. Dat lukt me ook best goed. Ja, in de voorstelling hapert het daar een beetje. Ja. Ja, klopt. Want ik weet natuurlijk niet of het waar is, want het is maar toneel. Mm-hmm. Maar je hebt een korte relatie gehad met je tegenspeler. Mm-hmm. Maar daar durfde je ook niet te springen. Ja. Ja. Ik weet niet zo goed wat ik daarover moet zeggen. Is springen in de liefde het engste? Ja, hier had ik het met mijn vriendin laatst over. En ik denk dat ik heel goed kan springen in de liefde. En wat voor mij dat is, is dus niet een continent doorreizen, maar voor iemand kiezen. En daar vol voor gaan. Dat is denk ik het moedigste dat ik in mijn leven gedaan heb. En ik ben daar heel blij mee. Ja, dat klinkt allemaal heel cheesy misschien, maar dat was voor mij echt een ontdekking. En wat was er eng aan? Nou ja, door te zeggen van, jij en ik, wij zijn het. Dat is toch hartstikke eng. Omdat... Maar is dat podcast maken eng? Van iedereen kijkt naar mij en ik moet dit besluit nemen. En welke muziek eronder moet. En misschien vinden mensen het wel niet leuk. Nee, ja, bindingsangst en angst om een foute keuze te maken. Om het niet te doen. En je overgeven. Ja, dat vind ik spannend. Vind ik heel spannend. Maar het lukt. Weet je hoe het komt dat je het zo spannend vindt? Nee. Nee, dat weet ik niet. Nee. Ik denk maar goed ook dat ik het niet weet. Ik denk heel veel na over van alles. Ik wil alles analyseren. Alles weten. Alles uitdokteren. En ik denk dat het goed is om dat niet bij alles te doen. Nee, ik denk dat het snel schijnveiligheid kan geven. Ja. Ja, dat denk ik ook wel. Dus... Nee, ik probeer bij de liefde niet te veel na te denken. Je wordt nu ook gecast als Rus, mag ik dat zo zeggen? Sinds je dit hebt gedaan? Want je speelde in De Dans van Natasja. Oh ja, ja. Wat was dat? De Dans van Natasja is een film van Jos Stelling. Die is op het filmfestival uitgekomen en komt in januari in de bioscoop. Ik ben daar niet een Rus... Ik had begrepen dat je, omdat je Russisch sprak, die rol hebt gekregen. Ik spreek er wel Russisch in. Ah, oké. Okay. Maar mijn tegenspeelster, zij is Russin. En ik ontmoet haar. Het is een zwart-wit film. Arthouse, een soort magisch realisme heeft het. Het klopt van alles niet aan. Dus je denkt, waar zit ik nou aan te kijken? Mijn personage praat ook nauwelijks. Maar de woorden die ik zeg, die zijn Russisch. Of die neem ik van haar over. En Jos, die heeft mij gecast. Of Igor gevraagd op gesprek. Toen hij zag dat ik deze podcast maakte. Toen dacht ik, wacht eventjes. Dit linkt ergens aan. Die knakker, die moet ik even hebben. En dat... Nou ja, dat werkte, dat klikte. En toen zijn we een film gaan opnemen vorig jaar. En ja, ik speel geen Rus, maar het heeft wel heel veel met Rusland te maken, de film. En met de Russische sferen en muziek en de cultuur. Want je trekt op met een oudere dame? Ja, de film gaat over afscheid nemen. Daarin is Natasja en Daantje. Daantje speel ik, het is een jongen van rond de 30. Beetje autistische trekken. Hij praat nauwelijks. Hij heeft zijn moeder vrij vroege leeftijd verloren. En Natasja is een vrouw uit Rusland die naar Nederland is gekomen voor de liefde. Maar door liefde bedrogen is. Zie je de vergelijkingen? En, nee, jij zegt het. Dus het heeft hij helemaal gehad met de mannen. En die ontmoeten elkaar. Ze krijgen een soort platonische relatie of interesse in elkaar. En dan... En wil zij naar de plek waar zij het meest gelukkig is geweest, de datsja, het buitenhuisje van haar Russische oma. Ergens ver in Rusland, voorbij Moskou. En dan gaan we op een soort roadtrip naar die plek, met allemaal rare verwijzingen. En Ja, dan wordt er afscheid genomen. Het is wel grappig, want jij zegt tegen mij, zie je al die lijntjes? En er is nog zo'n lijntje, want jij wilt nu een podcast gaan maken over je opa en wat daar allemaal in Indonesië is gebeurd. Tegelijkertijd heb je ook net Gelukszoekers op Sumatra gedaan. Ja, dat is ook weer iets geks. Vorig seizoen in de voorstelling Gelukszoekers op Sumatra. Het gaat over de jaren 20, vorige eeuw, waar ik een plantagehouder speel. En hoe we daar dan niet echt heel netjes zijn omgegaan met de plaatselijke bevolking. Dat is echt wel een heel erg understatement. Mm-hmm, ja. En mijn opa die is daarheen gegaan na de Tweede Wereldoorlog om daar het verzet te breken. En ja, ik snap daar geen dol van, waar we het eerst al over hadden. Om eerst in Nederland in het verzet te zitten, om de onderdrukker weg te krijgen en daarna dezelfde onderdrukker te gaan spelen. Dus ik wil hem eigenlijk volgen. Hij heeft ook allemaal brieven geschreven naar mijn oma. Maar je zegt erover in de voorstelling, er was een sfeer die het makkelijk maakte te struikelen. Ja. Ja. Wat voor sfeer is dat dan? Ja, dat is de tekst die Baba schrijft over hem. Over zijn tijd dat hij daar was. Er was dus weinig contact. 2 keer per maand kwam er een brief uit Indië. En ja, daar weg te zijn, blijkbaar heeft dat voor hem iets teweeg gebracht om 2,5 jaar weg te zijn, om verliefd te worden op een andere vrouw daar. En maar wacht even, dit wou ik helemaal niet vertellen. Nee, sorry, het ging over Gelukszoekers op Sumatra. Ja, en dus daar heb ik heel veel geleerd over hoe die tijd was daar en hoe. Ik heb niks geleerd op de middelbare school over de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië. Ik bedoel, dat is van, oh ja, na de Tweede Wereldoorlog onafhankelijk, oud-kolonie, punt. Dat is wat ik weet. Maar door die voorstelling te spelen weet ik daar veel meer van nu. En mijn interesse is daardoor gewekt. Mijn opa is daar geweest om daar de opstanden neer te slaan. En ik snap die dualiteit niet. En ik wil aan de hand van waar hij is geweest en wat hij heeft geschreven naar mijn oma, wil ik de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië proberen te beschrijven. Dus dat is een projectje waar ik me in wil vastbijten de komende tijd. En gaat het dan hetzelfde worden of dan weer eerst een podcast en dan een voorstelling? Ja, ik vond het wel een goede volgorde. Eerst een podcast maken en daarna een voorstelling. Maar wie weet kan het ook andersom. Het ligt een beetje aan wat het beste zich leent om dit verhaal te vertellen, denk ik. Zie je er tegenop? Ja. Ja, waar moet ik in godsnaam beginnen? Waar moet ik beginnen om dit verhaal goed te vertellen? Wat wil ik vertellen? Maar ik heb er ook heel veel zin in. Heeft het een mooi einde? Nee, ik denk het niet. Ik had het laatst met iemand over. Je baba, daar ga je van houden. Ja. Daar kan je van gaan houden. Hoe ga je dat doen met je opa? Kan je van die man gaan houden? Kan je hem gaan begrijpen? Ik weet het niet. Maar ik weet ook niet of dat nodig is. Nee, soms moet een verhaal gewoon verteld worden zoals het is. Mm-hmm. Ja, moet je niet te veel erbij bedenken. Dankjewel, Willem. Zijn we er al doorheen? We zijn er al doorheen. Okay. De voorstelling Baba van mijn gast van vannacht, Willem Voogd, is tot en met 23 december te zien in theaters door het hele land. Dit was Nooit meer slapen. Van ons programma wordt ook altijd een podcast gemaakt, dus we zijn echt elk moment van de dag beschikbaar. We staan in alle podcast-apps en abonneren op ons kan daar ook. Na het nieuws is Misha er en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan ontvang ik de Vlaamse journalist Patrick van Gompel. Hij schreef het boek Nou en, waarom de Nederlanders zo Nederlands zijn. Nog een fijne nacht. Hart weet meer. NPO Radio 1.